राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 8 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम सर्वस्वमो वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करीताबिंबलाधरूष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने श्री गोविंद नमो नम श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पारमार्थिक उन्नति के लिए बहुत सुगम उपाय है। जैसे संसार के संबंध को आपने मान रखा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये भतीजा है, भौजाई है, ऐसे संबंध, ऐसे अपने मन से भगवान के साथ संबंध जोड़ ले। मानो इस संबंध की जगह है भगवान का संबंध जोड़ ले, जो वो सच्चा है। ये संबंध बिल्कुल कच्चा है, जहाँ थे वहाँ संबंध था, आज याद भी नहीं है, तो दूसरे जन्म में याद तक नहीं रहेगा। ये कच्चा संबंध है, शरीर भी कच्चा, संबंध भी सच्चा, यहाँ की भोग में पदार्थ भी कच्चे, सब कच्चा मामला है। और आप हो सच्चे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बोलो सच्चे है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुख राशि, आप रहे नित्य और ये संबंध है अनित्य, तो ये साथ संबंध रहेगा नहीं। अगर वो संबंध भगवान के साथ जोड़ ले तो निहाल हो जाएंगे, वो सच्चा संबंध है। पहले का है ना अनादिकाल से, सदा से है, सदा का रिश्ता रहेगा, सदा ही रहने वाला है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। आप हम भूल जाएं ये बात एक अलग है, पर संबंध भगवान का मिटता नहीं। मैं वंश हूँ, भगवान भी जोर ले रहे मेरा अंश है, ये सदा रहेगा। मनुष्य जाए नरकों में चला जाए, 84 लाख जूनी में चला जाए, प्रेत भूत पिशाच राक्षस हो जाए, तो ये हो जाता है, परंतु भगवान का संबंध मिटता नहीं। भगवान मिटे तो ये मिटे, अथवा आप मिटो तो मिटे, जीव मिटे तो मिटेगा, भगवान मिटे तो मिटे, ये दोनों ही नित्य, तो दोनों नित्य होने से संबंध भी नित्य है, ये सदा रहने वाला है। ये मीराबाई ने बहुत ही बढ़िया एक बात समझी और बताई है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे आप मान लो भगवान को। मीराबाई ने अपने पति मान लिया, नसी जी ने श्रावण शाह हमारे सेठ है, श्रावण शाह सेठ सेठ सेठ मान लिया, तुलसीदास जी राम मान लिया, सूरदास जी श्याम मान लिया, ऐसे आप मान ले अपने अपने मन में, जो भगवान का रूप प्यारा लगे उसे संबंध जोड़ दो। भगवान को माता मान सकते हो, पिता मान सकते हो, भाई मान सकते हो, मित्र मान सकते हो, स्नेह मान सकते हो। कलकत्ते में रहते थे तो एक हनुमान बख्शी थे, उनके भाई था, वह लड़का था, लड़का तो ठाकुर जी के सामने आजा ये ताल ठोक तो आजा कुश्ती करा आजा अब मित्र मान लो, मित्र मान लो नहीं आजा कुश्ती करो फिर खेलो। ऐसे गोविंद भगत भगवान रहा तो वह गिरिराज में रहता था तो खेलता था खूब। खेलते खेलते एक दिन आरती हो रही थी तो मंदिर में चला गया, कहीं तमाशा की क्या तमाशा है, शंख बाजे, झादर बाजे, नगारा बाजे, सुना गया तो वे सब कर रहे थे। मित्र में वहां देखा गोविंद जी भगवान गोविंद को देखा तो एक लड़का सा खड़ा है, उसे देखा कि ये लड़का अपने साथ आ जाए तो हम खेले खूब। जजगी बैठ की बात कितने करे आदमी में विशेष उत्सव कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लोग जय बोल रहे हैं। मैं देख लिया कि ये मित्र था है अपना। जब महाराज सब आरती कर ली, बंद हुए, रात्रि हुई तो गया पास में कि भाई अच्छा छोरे ने बुला लिया विष्णु से कि किसी को पता ना लगे, उसको पता लगे आ जाए, बुलाया आजा खेलेंगे। लेकिन चांदनी रात बहुत बड़ी रात है, चांदनी रात खेलेंगे। तो उसको खेल ये गुल्ली डंडा है ना, इल्ली बिल्ली तिल्ली गुल्ली डंडा, ये खेल उसको प्यारा लगता था। किसी कोई खेल प्यारा लगे, किसी कोई खेल, किसी को साग धरे, कोई किसी को अमुक मिठाई किसी लगे, शौक होती अलग अलग। उससे वह गुल्ली डंडा खेलने की बड़ी शौक थी। तो समझे कि लड़का है तो इनको बताऊ आज गुल्ली डंडा खेलेंगे, ये तो प्यारा खेल है बड़ा अच्छा। तो कैसे कोई रह सकता है, बताया तो तुम चाल में आओ, आवाज आई तो गया बात वैसे भी छोटी अवस्था में। तो उसे वो कह दिया आ जा तू खेला हुआ और देख मैं मारूंगा नहीं, मारपीट नहीं करूंगा, खेलेंगे अपने साथ में। अरे डरता हो बालक है, डरता नहीं आता उन्हें, मारपीट नहीं करूंगा, खेल ऐसा। और सोचे नहीं ऐसी बात खेले। भगवान ठाकुर जी बड़े विचित्र है ये। तो इधर खेलते खेलते क्या किया कि हार गए ठाकुर जी, हार गए तो बोले मैं जीत गया, तो झूठ बोलता हार गए तुम तो हार गए, मैं जीत गया, नहीं मैं जीत गया, अरे जिद करता है तो हार गया तो मैं जीत गया हूँ, अरे मैं जीत गया। तो लगा आगे भागे ठाकुर जी, लारे भागा ये पीठ पर मारी ठाकुर जी, जब सुनते ना ऐसे कभी किया ना मारते मारते लाल करूंगा, सुनता ही नहीं। वो कहे भाई तेने मारे कौन सो रहे गए, तेने कह दिन मैं पीट नहीं करूंगा, भैया भूल गया भाई, भूल गया मैं, भूल गया भाई, अब नहीं मारूंगा, अब नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। खेले साथ में खेलते खेलते एक दिन की बात है, अब नहीं मारूंगा, अब नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। ठाकुर जी खेलते थे, खेलते खेलते उसे भागे। तो उस वक्त में आरती का समय था, जो ठाकुर जी खेलते खेलते ही बस फिर वही कपट करके भागे वहां से, भागे तो पीछे पीछे भागा भागा भागा, जो आदमी के भीतर होकर वो तो मंदिर में घुस गया कहते भाई। तो यही महाराज से भीतर भीतर जाते एक डंडा मारा उसे भी फेल गया, देव नहीं अब भाग आ गया। सुनते नहीं क्या करते है, क्या करते है, क्या करे क्या क्या करे मित्र ऐसा तुम तो क्या समझो, पकड़ मार पीट करी निकलो यहाँ से, ठाकुर जी को मारता है डंडा रे भगवान की शिवपुरी रे। तो बार बैठ गया अपना एक समुद्री पर और क्या देखो तुम आज तो छिप गया, तेरे साथ आदमी है जाते मेरे तो कोई यही निरीक्षा करने वाले साथ है, तेरे साथ है, मैंने खेलेगा किसके साथ बता, वो तो मेरे साथ आना ही पड़े तेरे को, और कौन है खेलने वाला तेरे साथ है ही नहीं। अब खबर दूंगा अजी तेरे सो ऐसे कर साथ रोज गया बड़ा बेटा बकरात करे, फिर आदमी बहुत है, मेरे साथ कोई है नहीं, अकेला हूँ मैं तो, तुम्हारे साथ बहुत आदमी है, ऐसे बैठा करता है। जैसे ठाकुर जी के भोग लगाया, भोग लगाया तो पंडा भी बड़ा प्रेमी था भगवान का स्नेही, भोग लगाया तो उनको आदेश हुआ कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा, हमारा मित्र भूखा बैठा है और रुसा हुआ, उसको मनाओ तो मैं भोजन करूँ, भोजन नहीं करता मैं, जाकर गया तो भोजन कर, नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा। अरे बुलाते हैं ठाकुर जी, कहते हैं घूमने गए तो आ जाओ, मैं भोजन करूंगा, भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया, हाँ भोजन नहीं किया तो तुम करो, कह दो हार मानते हो कि नहीं, अगर हार मानते हाँ मान लूंगा, हार मान ले तब विजय होगी, और भोजन नहीं किया सिर्फ दुख हुआ कि भोजन नहीं किया, अब सब विजय से ले गए, कबाड़ बंद हो गया, अब दोनों मित्र मित्र भोजन करे आनंद से, वो भोजन शो कर रहा वो कर रहा, वैसे ऐसी मित्रता हो गई। हृदय सरल होता है, साफ होता है, पक्का विश्वास जम जाता है कि मेरा है तो मैं मिलता, विश्वास भक्ति में विश्वास ही मुख्य, भगवान है और मेरे हैं, ये विश्वास कर दो हरे को मिल जाएंगे। अब खेलते खेलते एक मैत्र का छोरा था, वो भी खेलता था साथ में, खेलता था तो खेलते खेलते वो छोरा हार गया, हार गया, जब महाराज मेरा ठाकुर जी चढ़ गए ऊपर, घोड़ा बनो वहां तक ले जाओ, घोड़ा बनो मेरा, घोड़ा बनो चढ़ गए। गोविंद ने कहा कि तो सूर्य तुम तो अशुद्ध हो गया, तू सोया अशुद्ध हो गया, तुम तो शुद्ध कर दो, तो मतलब कान में सोना था उसे लगा पानी छिड़ के हंसना, कहते नहीं होगा तू वो चढ़ गया ऊपर ही, सोए तो ये तू चढ़ गया ऊपर अशुद्ध हो गया, स्नान करो कपड़े से स्नान करो, मैं देखो शी लगेगा मैं ठंडी है, तो वहां गोविंद कुंड है परिक्रमा में, गिरिराज की परिक्रमा में गोविंद कुंड के बाद वहां खड़ा है कि भाई मैं शी लगता है, धक्का दिया मैं जो जाए पड़े कुंड में, क्या निकल कर आए स्नान नहीं करता है, मैं छू गया और चढ़ी ली तेने और अब उसे देखा भोग, तो वो जाते हैं पुजारी तो भगवान की सगली पोषक तरांतर हो रही पानी में, ये क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज, पुजारी ने पूछा कि यार क्या बात है, ये सभी पोषक भीनी हुई क्या बात है, कहते उस गोविंद ने मेरे को धक्का दिया तो मेरे कुंड में डाल दिया, अब वो आया अरे तू के लड़ाई करता है कुंड में डाल दिया, मेरे को कुंड में डाल दिया, कहे सच्ची बोल सच्ची सच्ची झूठ बोलता है, कुंड में क्यों डाला पूछो क्यों डाला, क्यों कि मेरे कुंड में डाल दिया, सच्ची बात नहीं कहता है, ये मैं तेरे से चढ़ाई ली उसे भी चढ़ गया, मैंने कहा तू स्नान कर रहे कपड़ा सहित, तो मानी नहीं मेरी बात तो मैंने धक्का दे दिया, बात सच्ची पूरी कही नहीं अधूरी बात कही है, समझे, जब बात तो ठीक है तो भाई अब ऐसा मत करना, कैसा मत कर तुम भी मत करो ऐसा ठीक तरह से, तो भगवान के साथ अपना सदा का संबंध है, संयुजो सखायो, उपनिषदों में आता है कि साथ रहने वाले सखा है, भगवान है ना सबसे बड़े हैं परंतु गुरु नहीं बनते, बड़े नहीं बनते, मित्र बनते हैं भगवान, माँ बाप बन जाएंगे मित्र बनते हैं, छोटा नहीं बनाते भगवान, माँ बाप बना देते हैं मित्र बनाते हैं, देखो राम जी के मित्र हुए ना तो निषाद राज भी मित्र था और सुग्रीव भी मित्र था और विभीषण भी मित्र था, तीन मित्र बनाए भगवान राम जी ने, तो तीन कौन थे, निषाद राज तो सिद्ध भक्त था, परमात्म तत्व का सिद्ध भक्त, और विभीषण साधक भक्त थे, और सुग्रीव था कामर विषय की भोगी, उसको मित्र बना लिया। तीनों को मित्र बना करके ये दिखाया कि मेरे सिद्ध हो महात्मा उनको भी मैं मित्र मानता हूँ, और साधन करते उसको मित्र मानता हूँ, और दुराचारी हो व्यभिचारी हो ऐसा हो विषय भोगी पामर मेरे साथ है, मैं उसको मित्र बनाते हूँ, मेरे बरोबर रहते हैं, मैं समान बरोबर समोम स्वरूप हूँ, तेसु मंत्र देश न प्रिय, मेरे कोई देश है ना प्रिय है, ना प्यार का विषय है ना द्वेष का विषय है, ये भजन थे तुम हम भक्तिया मई थे देश भक्ति से मेरा भजन करता है तो उनके मैं हूँ मेरे में वे है विश्वास नहीं मेरा भक्त मेरा प्यारा लगता है। भगवान की ये बात है, अपने कहते हैं पापी है दुराचारी है अच्छा नहीं है मंदा है, भगवान का जब प्रेम होता है एक प्रेम दूसरी बातें कम हो बाधा ज्यादा हो तो भगवान प्रेम कर, प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। जैसे लोभी आदमी को कूड़े करते में पैसा मिले रुपया मिले तो ले लेता है नहीं, लोभी है तो मिलता है कूड़े पड़ा है खराब जगह पड़ा है अशुद्ध है धो लेंगे क्या ले लेता है। ऐसे ठाकुर जी प्रेम के बहुत भूखे, जैसे जिसके ज्यादा धन होता है उसके धन की भूख ज्यादा होती है, वो प्रेम है, ये प्रेम के भूखे भगवान ज्यादा है, क्यों असली प्रेम के तत्व को जानने वाले भगवान है तो उनको सच्चा प्रेम चाहिए, नकली से काम नहीं चलेगा, असली भीतर की जानने वाले अंतर्यामी है सबकी, तो सच्चा प्रेम होता बस में होते आए भगवान, भगत के बस में होते आए भक्तों बस में हो जाते भगवान, वो प्रेम प्रेम की भूख है, केवल अपनापन, अरे वो अपनापन दूसरों के नहीं होते, एक बाण करुणा ने ध्यान की सो प्रिय जाके गते न आने की, भगवान को वो प्यारा लगता है जो एक मेरा ही भक्त हो और किसी का न हो, अनन्य आस्तु अनन्य चेता सत्यम मई एवं मन मधुस्व मत चिंता मदगत प्राणा माँ एकम शरणम ब्रज मन मना भो। भगवान की एक बात है ये, एक बाण करुणा निधान की, भगवान की बाण है, एक बाण पड़ी हुई है स्वभाव पड़ा हुआ है, सो प्रिय जाके गति नहान की अनन्य भाव, भगवान अनन्य भाव चाहते, दूसरे का संबंध रखो तो भगवान कहते दूसरों का संबंध तुम कर ले, दूसरे संबंध से काम हो जाए तो कर लेना, मेरे कोई देरी नहीं होती है, जब दूसरों का काम न समझे तो मेरे पास आ जाना, मैं तो सदा तैयार हूँ, तो तेरा भरोसा माँ बाप पर है, मित्रों पर है, कुटुंबियों पर है, बेटों पर है, स्त्री पर है, तेरा विश्वास वहां काम कर ले, तो इसे काम सदेगा नहीं भाई, ये साथ रहेंगे नहीं, रहे नहीं और है नहीं और रह सकते नहीं, संसार संबंध कितना आगे बैम पड़ गया, हम सही रहेंगे सज्जनों सदा रहेंगे, ये शरीर ये संपत्ति ये कुटुम्ब ये संबंध स्थिर रहेगा नहीं, ये कैसे ये संबंध है नहीं, आपने चिपकाया हुआ है, चिपकाया हुआ बनाया हुआ, बनावटी चीज कब तक रहेगी, अरे भगवान का संबंध बनाया हुआ नहीं है, कहते हैं मैं अंश हो जीव रूपी मेरा अंश है ये, तो भगवान की तरफ से ही ये पक्का है, अब ये भगत पक्का कर ले तो निहाल हो जाए, इतनी सरल बात है, तो भगवान से अपना कपन करो अपना पर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, हम लोगों में भगवान पर अपना मानते हैं पर दूसरा न कोई, इसमें फैल हो जाते हैं, धन मेरा है, पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, मित्र मेरा है, कुटुंब मेरा है, जाति मेरी है, वर्ण मेरा है, आश्रम मेरा है, दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं, एक भगवान है, तो अनन्य आस्तंति अंतो भाव, अनन्य चेता, अन्य में चेतना हो और आसरो और बल और आश विश्वास नहीं, एक आसरो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घना घन श्याम हित सातक तुलसीदास। पपीहा होता है वो ऊपर की बूंद ही पीता है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ पानी नहीं पीता। वो कहते हैं गंगा जी में गिर जाए तो गंगा जी में गिर जाए तो चौंस बंद कर लेता है, गंगा जी का पानी नहीं पीता, वो तो वर्ष पीता बूंद ही के ऊपर की। तो सातक तुलसीदास चातक की तरह अनन्य भाव। एक बार निदेशन सरस सरवारी रूप बिंदु लय हो सुखारी। एक रूप बिंदु विद्या भगवान का, बस एक चिंतन, एक प्यार, एक स्नेह, एक याद, उसमें सुख हो जाता है। और कितना ही धन मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितना ही विभव मिल जाए, कितना ही आदर मिल जाए, कितनी प्रशंसा हो जाए, कितना ही सही सुंदर हो जाए। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्ता रुचित्रम धनम मेरु तुल्यम मनस्ते न लग्ने हरिरंघ्र पद्मे ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः। भगवान के स्वरूप में मन लगा नहीं लगा, शरीरम स्वरूपम सही बड़ा सुंदर है, ऐसे स्त्री पुत्र भी बड़े अच्छे हैं, धनम मेरु तुल्यम सुमेरे सब धन है और सब सामग्री अच्छी है, पर मनस्ते लग्नम हरे रंगे पद्रे। भगवान के चरण कमलों में मन नहीं लगा तो तत्ते कुछ नहीं, सब सब मिटने वाला भाई उसेरने वाला नहीं। मुश्किल ये हो गई कि आप संबंध जोड़ते हैं वो सब नाशवान और आप हो अविनाशी। अब कैसे बढ़ेगा, कैसे दिखेगा बताओ। जैसे आप अविनाशी है तो अविनाशी परमात्मा से संबंध जोड़ दे वो टूटेगा नहीं। ये और एव समम विद्यम ये और एव समम कुलम तय और मैत्री विवाह तो पुष्ट पुष्ट हो। एक समान जाति हो, एक समान धन हो, एक समान योग्यता हो तो उनके आपस में मित्रता होती है। तो भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान कहते तू मेरा मित्र बन जा। भगवान सबको अपने समान समोहम स्वरूप होते। भगवान बहुत बड़े होने पर भी वो अभिमान नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूँ, समोहम मैं समान हूँ, बड़ेपन का अभिमान नहीं है। भगत में भी अभिमान नहीं था, अभिमान है ना, ये अभिमान है सुरापान में, ये मदिरा पीता है, मदिरा पीने से नशा आ जाता है, तो धन का मजा आ जाता है, जवानी का मजा आ जाता है, त्याग का मजा आ जाता है, भजन का मजा आ जाता है, अच्छे काम में भी आ जाता है, बुरा में भी आ जाता है, शोर में भी मजा आ जाता है। वो अच्छा नहीं था, वो कपट सर से दृढ़ भावा, निर्मल मन धन सो मोहि पावा, सीधा सरल बनो साफ सीधा, भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, कोई शर्त नहीं, प्यारे लगे। इस बार भगवान से मांगो तो सज्जनों एक ही मांगो बात कि आप मीठे लगो, आप प्यारे लगो, हे नाथ आप में प्रेम हो जाए, आप में स्नेह हो जाए, आपके चरणों में मेरा मन लीन हो जाए, आपके चरण कमलों में मेरा मन भंवरा हो जाए। एक ही बात मांगो, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, और कोई फल की जरूरत नहीं है, सब नाशवान है। भगवान का प्रेम सच्चा है सज्जनों, प्रेम सच। भगवान सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते मेरे पैदा किए हुए मेरे को सब अच्छे लगते, अच्छे लगते मेरे को। जब आप संसार में लग गए भगवान कहते क्या करूं, सेवता नहीं। तो भगवान एक कानून बना दिया अपना, आप किसी के साथ स्नेह करो टिक नहीं देंगे, किसी शरीर धारण करो टिकने नहीं देंगे, किसी के साथ स्नेह करो तो टिकने नहीं देंगे। वो जब तक भगवान में आप न लग जाओ तब तो जुगे जुग बीत जाओ, कितना ही समय बीत जाओ कहीं भी ठहर नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे। तो भगवान के साथ स्नेह करो निहाल लो। सज्जनो रामानंद आनंद सार सिमरिया सरसी काज और भवशेरो काल एक भवशेरो आज कल स्वरूप आज हो जाए। जब तब चाहो जब भगवान को भजन करो। तो सज्जनो बहनो बहनों भाइयों ये भगवान के संबंध जोड़ने से ही नियाल हो गए, और कोई उपाय है नहीं, फिर देरी क्यों करे बताओ। ये तो करना है ही, इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्ति हो जुड़ा, सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक माना जाता है, वहां रहने वाला भी लिए कहते हैं पुनरावर्ति न, फिर आने वाला, फिर जाना पड़ेगा, लौटना ही पड़ा। क्षीणे पुण्य मरते लोग शांति, ते पुण्य मास आदि विज्ञान भगवान पुण्य दे करके वहां जाते हैं लोगों में, वो पुण्य भोगते वहां रहते हैं, पुण्य क्षीण हो अपने पास आना पड़ता है। तो कितने ऊंचे पद मिल जाए ठहरेगा नहीं, भगवान के पास जाते ही फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप कितने बढ़िया बढ़िया से गए ठहरो मुसाफरी में, बहुत बार ठहर नहीं सकते। घर अपना साधारण है, सब पर है, पर अपने घर पर कोई मना नहीं करेगा। और अपने घर आ गया तो वो घर है अपना, न तो भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक, अरे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहां जाकर लौट कर नहीं आते वो मेरा परम धाम है। तो भरोसा ममी वर्ष आगे पास ही मेरा आयुष्य। तो जब तक भगवान के धाम में न पहुंचे तब तक ठहर नहीं सकते, कहीं भी अपनी जगह ही नहीं। संसार का सुख कितना ही मिल जाए वो ठहरेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा नहीं है कैसे ठहरेगा। आपका हो तो आपको मिले, पर है सुख कब तक लोगे भाई। अपना खास भगवान है और कोई नहीं, अपना नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं संगी, बिना भगवान के अपना संगी कोई नहीं है। शरीरों संतोष सज्जनों शरीर को अपना कहते हो, ये भी पोल निकाल देगा, छूट जाएगा, ये रहेगा नहीं, क्योंकि अपना है नहीं, कैसे रहेगा। पराई चीज कैसे रहेगी, चीज तो अपनी होगी रहेगी। ठाकुर जी सबके अपने अपने है, सबके है ठाकुर जी, जैसे आठ दस बेटा हो तो माँ सबकी होती सबकी, और माँ आठ दस भाग नहीं होता है, माँ का हिस्सा नहीं होता है, इतनी इतनी माँ तेरी इतनी माँ मेरी, ऐसे आठ दस बालक है तो दसवा हिस्सा है ऐसा नहीं, एक एक बालक की पूरी पूरी माँ है। ऐसे ठाकुर जी चाहे हजारों लाखों करोड़ हो जाओ आप, एक एक पूरे ठाकुर जी पूरे के पूरे, कमी नहीं। क्योंकि भी ज्यादा हो गए तो भगवान ही पांती बनेगी, हम पांती आए भगवान हुए, ऐसा नहीं कि माँ पांती आई होती है। ज्यादा बालक हो गया तो माँ की पांती हो गई, माँ पूरी हमारी, पिता पूरे हमारे, भाई पूरे हमारे, तो भगवान में पूरे अपने, लाखों करोड़ों के साथ भगवान पूरे के पूरे रहते हैं, कमी नहीं। बात सच्चा चाहिए, साचे राचे रहो, सोने की सो मोर से कोड़ी की सगर का हो, सच्चाई जाते भगवान को सच्चाई प्यारी है, सत्य स्वरूप है परमात्मा। सत्यनारायण कथा सुनी है ना, सत्यनारायण है, सत्य है। इस तरह से भगवान के साथ संबंध सच्चा बनाओ, सदा से है भगवान की तरफ से। सज्जनों ज्यादा काम तो बना हुआ है, भगवान ने किसी जीव को त्याग कर दिखाने की त्यागा नहीं, किसी जीव को छोड़ा नहीं, सबके भगवान है, सबके किसी अभी त्याग नहीं किया भगवान ने। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, केवल हम प्रेम करने बस भगवान से बन जाएगा। एक भगवान हमारे केवल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भाई ने करके बता दिया, सास रे पिय रे सब सुख रही मेरा भाई, परंतु अपनापन तो केवल भगवान से है। वैसे बड़ों की आज्ञा मान ली, ब्याह हो गया सब कुछ, पर ब्याह होने पर भी अपना संबंध तो भगवान के साथ ही रखा, और कोई संबंध नहीं, और किसी से कोई मतलब नहीं, केवल भगवान। सज्जनों सच्चे मित्र जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है। किससे करिए प्यार यार, गर्ज जमाना है, अपने में गर्ज है, कोई अपना नहीं है। सज्जन आपके साथ में प्रेम रखेंगे पर कुछ कुछ मतलब से। ये कहावत है काजी जी की कुत्ती है, काजी जी की कुत्ती एक कहावत है। काजी थे बड़े ऐसे मुसलमानों के माने, लोग भी मानते थे, उनकी कुतिया मर गई तो महाराज सभा महाराज आप कुतिया मर गई, सब मकान करने और सब बैठने के लिए। काजी मेरा जयराम जी थी कोई दिया ये काजी जी कुतिया है भाई, कुछ मतलब हो तो बड़ा मान तो आएंगे, अरे मतलब सिद्ध नहीं हो जयराम जी कुछ नहीं। समझे अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ही धन खोए, के परमार्थ रो काम पड़े तो टुकमु टुकमु जो है बैठा काम दिख। ये संसार गया था, माँ और बाप और भाई और स्त्री और पुत्र कोई हो, उनके अनुकूल जो है तो ठीक है, जो है तो ठीक है, अनुकूल नहीं तो जयराम जी। और भगवान भगवान चाहते प्रेम। आप कैसे ही हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, कैसे ही आपके आचरण है, किसी देश में रहने वाले हो, कैसे ही वेशभूषा आपका है, अरे आचरण भी नहीं देते भगवान। भगवान सच्चा प्रेम देंगे, सच्चा सच्चा प्रेम साचे राचे राम, भगवान मेरे हैं बस, एक सच्ची बात है ये। आपके हमारे सबके भगवान हैं, कितनी विष्णु बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा सजनो, दिखने में कितने ही संबंधी दिख है पर कुछ काम नहीं सरेगा। आप बताएगी तब कोई नहीं साथ में रहेगा, बीमार हो जाता है तो कहते हैं लोग तेरे भार बोझा हो तो भाई हम उठा ले, पर ये तो तुम भोगेगा तेरू, आप बताओ तुम भोगो। धन संपत्ति हो तो सब जाए, इसे बड़ा जान तो ये भाई हमारे है, कोई ना कोई समझ जोड़ दे उससे मतलब सिद्ध हुआ तो। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, ये पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तो किसी की मत बात प्यारा, दुख सहा दे रहे स्वार्थ है मतलब कैसे रहे सज्जन। और भगवान ही कैसे हैं, हे तु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधार, सब स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, संसार में सब अपने अपने स्वार्थ के हैं और स्वार्थ भूले हुए, स्वार्थ नहीं है वो, बड़ी गलती होती है, स्वार्थ मानते हैं कितना दिन का, कब तक वो स्वार्थ करेगा, कब तक वो सेवा करेगा, कब तक वो साथ रहेगा, कब तक वो सहायता करेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर देख के स्वार्थ फंस जाते हैं। अरे भाई भगवान सदा के हमारे, सदा से ही हमारे, अरे सदा ही हमारे रहने वाले, हम भूलने पर भी भगवान नहीं भूलते हैं। आप भूल जाओ भगवान भूलते नहीं, ये था पर दिन दे तथा ही भजा में हूं, शरण जोड़े में तो यथा तथा है, परंतु आप विमुख हो जाओ तो भगवान के मैं विमुख हो जाऊ, ऐसी बात आई नहीं, मैंने कहीं पढ़ी नहीं, आपने सुनी तो बताओ। संसार के दोनों तरफ प्रेम, भगवान अपनी तरफ है, सब सब मम प्रिय, सब मम उपजारी, सब मेरे के प्यारे, समूहम सर्वभूतेषु नवे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु साप्यम्। सजनो सबके समान, सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर दया बरोबर है, संबंध बरोबर, दया बरोबर, कृपा बरोबर, पालना बरोबर, भगवान की चीजें सबके बरोबर, भगवान का रचा हुआ जल है सबकी तृप्ति करता है, ऐसा नहीं भक्त हो तो उनको तृप्ति करे और दुष्ट हो तो उसको तृप्ति न करे, ऐसा नहीं होगा। भगवान का अन्न बनाया हुआ सबकी भूख मिटाता है। पापी हो, तापी हो, संत हो, महात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, दुरात्मा हो, कितना ही दुष्ट हो, ऐसे ये पृथ्वी है सबके लिए खुली, ये आकाश सबके लिए खुला, प्रकाश सबके लिए खुला, हवा भगवान की हवा बढ़ाई हुई सबके लिए खुल रही। ये नहीं भाई यात्रा चाहे तो उसको श्वास लेने देंगे और दूसरों को विश्वास नहीं लेने, ऐसा नहीं है। भगवान की बनाई हुई सब चीजें खुली। ये मनुष्य, ये जीव है, गलती करता है, जो संसार में नाशवान समय जोड़ता है, जोड़ता है टूट जाता है, रहेगा नहीं सज्जनों, दूसरा संबंध टिकेगा नहीं, कितना ही करो बाप, अनादिकाल से ये कई संबंध जोड़ता आया है, सब टूटता रहेगा। संबंध भगवान का सच्चा है, तो भगवान की तरफ से संबंध पूरा पक्का सदा का है, सदा रहेगा। अपना संबंध तो भाई नाशवान होता है, हम समझते ही नहीं, पर भगवान का संबंध पक्का है। सब प्रिय, सब मम है, मेरे प्यारे हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। बालक कितना ही छोटा होता है, माँ को अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, अपना बालक है, तो ऐसे ठाकुर जी को हम प्यारे लगते हैं। केवल इतनी बात है, थोड़ा सा नाशवान का भरोसा छोड़ हम नसीब कर लो, कितनी बढ़िया बात है। नाशवान से कितना ही संबंध रखो, रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, पक्की बात है। यह सब जानते हैं, इस बात को सब जानते हैं, कोई नहीं जानता तो बताओ भाई, सब जानते हैं, जानते हुए मानते नहीं है, जानते हैं पर मानते नहीं, फिर उसी से मन जोड़ते हैं। अरे भैया ये संबंध टिकेगा नहीं, बहुत जन्मों में जोड़ा, इस जन्म में भी जोड़ा, ये ठहरेगा नहीं, तो भी वो संबंध जोड़ते हैं। और भगवान का संबंध कभी टूटा नहीं, टूटेगा नहीं, टूटता नहीं है, टूट सकता नहीं है, ममई वांसो कैसे छूटेगा, भगवान का साक्षात अंश है, साक्षात भगवान का है, तो उसे संबंध जोड़ दो, अपना कोई संबंध जोड़ दो। जैसे गोविंद ने अपना मित्र मान लिया, भगवान हमारे मित्र है, हमारे साथी है, साथ खेलेंगे, ये अपना दृष्टि देखा जाए तो प्रत्यक्ष में ऐसा मालूम होता है कि सदगुणी है, सदाचारी है, श्रेष्ठ है, वे अच्छे हैं, पर भगवान के लिए तो सभी अच्छे हैं, केवल भगवान को चाहते हैं, बस एक बात जानते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था सबरी, वो भगवान स्वयं कहते हैं, वो कहते मैं अधम अति अधम अधम अति नारी, और तिन में मैं मति मंद अधारी, मैं तो मति मंद हूँ महाराज, अधम से अधम, अधम से अधम। मुख्य बात क्या, ब्राह्मण अधम, ब्राह्मण से अधम हुआ क्षत्रिय, अधम अति अधम वैश्य, उसे हुआ शूद्र, तो अधम अति अधम अधम, और शूद्र में अति नारी, नारी अति अधम, तीन मैं मति मंद गाई, उन स्त्रियों में भी मैं मति मंद हूँ साहब। भगवान कहते सुन मेरी बात, सुन तो मेरी बात, वो कहती मैं तो ऐसी नीची हूँ, भगवान कहते मेरी बात सुनो। सबरी के बेर खाते हैं तो कहते हैं कभी मात कौशल्या देती, माँ देती प्राम प्रेम से भोजन देती, फल देती, बेर कौन से, बेर कौन सा दुर्लभ था, पर उससे स्वाद कुछ और हो, आज के स्वाद मीठे बोर हो, आज बोर मीठा बहुत लगे। घर गुरु गृह प्रियत सदन सासुरे भवि, जब जहाँ पहुना आई, जहाँ जहाँ पहुना हुई, तब तहा कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सबरी के जैसे भोजन बना, ऐसा भोजन भगवान को मिला नहीं। तत्वेता है संत हुए तत्वे, तत्वेता तुम लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुस पायो दो बार, राम जी ने तो उम्र भर एक भोजन किया शबरी गए, और कृष्ण भगवान ने उम्र भर में एक विदुर जी की विदुरानी का, ऐसा भोजन और मिले ही नहीं उम्र भर में। क्या तैयारी बहुत थी, क्या बढ़िया था, कीमती था। अरे कीमती उमती नहीं है, वो स्वाद प्रेम में जो स्वाद है वो भोजन में नहीं है। ऐसे प्रेम के ऐसे भाव के भूखे हैं भगवान। सजनों जो सब बना सकते हैं, प्रेम सब कर सकते हैं, तैयारी सब नहीं कर सकते, तरह तरह का भोजन सब नहीं बना सकते। किसी धन की कमी है, किसी चतुराई की कमी है, किसी तरह तरह की कमी है, पूरा कर नहीं सकते। ऐसे तैयारी से तो किसी एक के भगवान होंगे, कोई एक ही सबसे बढ़कर पढ़ाएगा, दूसरा बनाएगा तो एक रहेगा नहीं। सबसे बढ़िया तो एक ही हो सकता है ना, दो तो नहीं हो सकते। दो हो जाए तो सबसे बड़ा नहीं हुआ। और भगवान कहते तुम कैसे हो, कितना ही बड़ा हो, बहुत भगवान को प्यारा लगता है। एक बात आती है, भगवान जनकपुरी पधारे तो जनकपुरी में आओगे, मैं समझो बहन के भाई सासू के जमाई कितना प्यारा होता है। जैसा रघुनाथ जी महाराज हो जमाई है, सीता जैसी बेटी कितने अच्छे लगते होंगे। और सुनैना जी किस भाव से कितना बनाती है, प्रेम से दासियों को बना करती है, खुद बनाती खुद। तो एक बार ठाकुर जी पधारे जनकपुरी, जनकपुर जी पधारे तो सीता जी वही थी, तो लड़ने के लिए पधारे थे, तो रसोई बनाई, रसोई बनाई, सुना ने जो बनाई, सीता जी ने बनाई, दासियों ने बनाई, क्यों नहीं मिली रसोई, तरह तरह की इतने तरह की तैयारियां करी, सब भोजन परोस कर। और ससुराल की रीत है ना, सब दासियां बैठ गई और पूछा कि महाराज इस भजन बढ़िया कौन सा भोजन है। मन में क्या थी कि ये कोई ये बढ़िया है तो सीता जी की बनाई हुई की प्रशंसा करेंगे, तो कहते इनको घर का ही भोजन अच्छा लगता है, उस अच्छा लगता नहीं, ये घरेलू ऐसा है ये। और दूसरा प्रशंसा करे तो इसको घर की चीज अच्छी नहीं लगती, ये दूसरी बात है। ऐसे कहे कि ऐसे वो दासी मोदी मेरा भोजन कौन सा बढ़िया है, वो समझती है भगवान का भोजन तो बनाया, वो जानती है कि ये चीज तो सीता जी की बनाई हुई है, ये सुना नहीं बनाई है, ये दासी की बनाई हुई है, ये वो की बनाई हुई है, कौन सा भोजन बढ़िया बताओ बनास। अब जहां तक कहता हम पट पकड़ देंगे कि अपना अपने घर की अच्छी लगती है, सीता जी का भोजन अच्छा लगता है, खुद सुहाता नहीं। दूसरे कहेंगे तो घर का भोजन गुस्सा नहीं, पराया खाते हैं, माल पराया खाया करते हैं। ऐसा विचार कर पूछा तो ठाकुर जी चखने लगे सब भोजन कौन सा मीठा है, भोजन कौन सा बढ़िया। तो चुप रहे, बताओ ना कौन सा बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया तो भोजन क्या करे, कहो ना कि बढ़िया भोजन तो सबरी का था। समझे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहाँ पहुनाई, तब तक कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। घर कौशल्य मैया, घर गुरु गृह महाराज अरुंधति जी, माँ से भी ज्यादा स्नेह करती थी गुरुवाणी वशिष्ठ जी की, धर्मपत्नी अरुंधति जी बहुत प्यार से पालन करती थी, पढ़ते थे ना वहाँ तो, पढ़ते थे वही माँ थी वहाँ पर तो बहुत जरूरी। घर गुरु गृह प्रिय सदन, जब बड़े राजा महाराजा हो गए तो साथ में खेलने वाले मित्र वे भी बड़े हो गए, वे कभी अपने घर पर महाराज को कहते महाराज मैं बहुत भोजन करूँ, तो उनकी माता है वे कितना प्रेम से महाराज आज हमारे भोजन करेंगे। तो प्रिय सदन और सासुर ससुराल का कितना कहना है, भाभी जब जहाँ पहुनाई, जब जहाँ पहुनाई हुई तब तक कहीं शबरी ने फलन की रुचि माधुरी। शबरी ने फलों की मधुरता तो मिली नहीं ठाकुर जी को, माता का तो सदा ही गोद में खेलते, सदा ही खिलाती, जब सदा कृष्ण सुगम था, कौशल्या के लिए लाला को भोजन कराना कोई दुर्लभ था क्या? तो भोजन से दूध पियाती और सब करती, तो वैसे गुरुगृह में मुश्किल थी। गुरुगृह तो थोड़ा दिन ही पढ़ने तभी तक वहां गुरुगृह में भोजन करते, तो सुगम था ये और गुरु से कठिन था गुरुगृह। और उससे प्रिय सदन मित्रों के और भी दुर्लभ, उम्र भर में एक बार दो बार ऐसा, और उससे बिल ससुरा का तो कर्म से है। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जहां पवन आई, पर सबरी के तो उम्र भर में एक बार ही, बहुत दुर्लभ था। अरे महाराज बरसों से इंतजार करते थे, मतंग ऋषि ने कहा भगवान आएंगे तुम्हारे पास, उसे प्रतीक्षा करते थे। शबरी के फलन की ऋषि माधुरी न पाई, वो ऋषि वो मधुरता वो प्रेम पाए। तो कृष्ण है भाव के भूखे है भगवान, रोटी के भूखे नहीं है, भाव के भूखे है भगवान। वो भाव सज्जनों सब कर सकते, भाव में सब स्वतंत्र है, रुपये पैसों से मिलने वाली चीज में सब स्वतंत्र नहीं है। बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि से होने वाली सब स्वतंत्र नहीं, भाव भाव सब कर सकते। अन्य तरह से भाव उठाकर केवल भगवान में लगा दो, मौज हो जाए, तो सबके लिए भगवान सुगम है, भाव सबके लिए। इस वास्ते भगवान अपना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और नहीं, मेरे भगवान है। ये भगवान में अपना पर सजनों सच्चा है, थिएटर है, सदा का है, सदा रहने वाला है, उसको स्वीकार कर दो। एक झूठे प्रेम में भूल गए, इस वास्ते मोह है भगवान से प्रेम।